पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण समय मिला है इस समय को सर्वथा सार्थक बना करके परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे को समय मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है। कब करे करुणाध दे बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा कर दे ये मानस ही देते हैं। मैं दो बात आती है बिना हेतु सुने ही और कृपा करके बिना हेतु सुने ही होने से कि कोई कारण नहीं है बिना कारण ही कृपा करके और मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य देते हैं मनुष्य क्यों देते हैं मनुष्य से परमात्मा भी प्राप्ति हो सकती है ये इसमें एक विलक्षणता है। इस शरीर में और शरीर में नहीं ऐसी विलक्षणता जो प्राप्ति परमात्मा ही प्राप्ति कर सके। दूसरों को भी होती है पर अधिकारी भगवान की तरफ से यही एक ही माना गया है वो एक अचूकती है और भगवान की विशेष दया है मनाई किसी के नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए मनाई किसी को नहीं है पर वो अधिकारी विशेष मनुष्य ही है। मनुष्य में आने के बाद परमात्मा की प्राप्ति सीधी होती है और शहीदों की गहिमा कहिए स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग ऋषेनी ज्ञान विराग भक्ति समझेनी सब बातें इसे बताई एक बात और सात बात है नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान विराग और भक्ति एक है 84 लक्ष योनी तो 84 लक्ष योनी और नरक इससे प्राप्त होते हैं। तो भगवान की कृपा से नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध नहीं सबकी निषेध नहीं है निषेध नहीं वो भगवान के भक्ति भक्ति में जो बताया भक्ति का द्वार बताया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो भक्ति का दरवाजा बताया दरवाजा बताना लोगों को अवसर बताने का अर्थ क्या है दूसरा जाओ तो निश्रेणी है निश्रेणी है नरक में जाओ तो नीचे पड़ना गिरना पड़ता है नीचे चढ़ना पड़ता है ऊंचे स्वर्ग आदि में जाओ तो ऊंचा गिरना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति का सीधा रास्ता है वर्ग मनुष्य जन्म ले इसके द्वारा है और इस द्वारा के लिए एक बात और बताएंगे साधन धाम साधन करने का धाम है साधन का धाम है मानो साधनों के इकट्ठा होने का इनमें संयोग है। मनुष्य शरीर में जो सुख आवे सुख आवे बीमारी आवे स्वस्थता आवे धर्मता आवे निर्धनता आवे यश प्रतिष्ठा आवे असापिष्ठ आवे सुख आवे दुख आवे सभी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ऐसी बात बताई इसमें सुख आवे तो परमात्मा की प्राप्ति दुख आवे तो परमात्मा की प्राप्ति जो अवस्था आ जाए इसमें वह अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाए ऐसी एक विशेषता है। दुख है उसको दुख भोग करके भोगे तो भोग ले, और सुख है उसको भोग करके भोग ले तो सुख भोग लो। परंतु मेरी परमात्मा की प्राप्ति सहायता है तो सुख में भी परमात्मा की प्राप्ति, दुख में भी परमात्मा की प्राप्ति। दुख में परमात्मा की प्राप्ति सीधी होती है, सरल होती है, क्योंकि दुख होने से संसार के आदमी तो बाधक नहीं होते, वे तो उसमें सहायक होते हैं, और दुख हो लेते हैं पुराने पाप करते हैं तो दो कारण से पाप करते हैं और शायद उसे बाधक नहीं होते, ऐसी सहायता मिलती है। और स्वयं साधन करता है दुख में तो उसी बाधा नहीं होती, सरसरी परमात्मा प्राप्ति होती है, तो दुख में विशेष सहायता होती है। ऐसे ही सुख में सहायता भी करते हैं लोग, और सहायक भी होते हैं, सहायक भी होते हैं दूसरे परमात्मा लगे हैं, तो सुख में ही सहायता है, दुख में भी सहायता है, दुख देने वाले भी सहायक होते हैं, ये ध्यान देने लगे। दुख देता है वो अपने धर्म से दुख देता है, परंतु जिसको दुख देता है उसके पापों का नाश करता है, क्यों दुख देता है जितने ही पाप थे उसे नष्ट होते हैं, पाप जो उसे बाधक होते हैं वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते दुखदायी स्थिति अपराध ये तो भी दुखदायी भी उन्नति के लिए, और सुखदायी भी उन्नति के लिए, मनुष्य शरीर में सुख कल्याण करने वाली बात है, तो साधन धाम है ये, सुख आवे दुख आवे। इसी तरह से अपयश हो यश हो, यश हो तो इसमें सहायता होती है, तो सहायता भी भगवानी प्राप्ति में सहायता, और बाधा होती है तो बाधा देने वाले भी भगवान की प्राप्ति में सहायक होते हैं, क्योंकि बाधा देने वाले पापों का नाश करते हैं, पापों का नाश करने वाले विशेष सहायक होते हैं। दुख में जो अपने कर्मों का फल मानते हैं वो कर्म हो दुखदायी कर्म है, वे पापों का पाप है, वे भोगने से पाप नष्ट होते हैं, पाप से नष्ट होते से परमात्मा की प्राप्ति है, मदद बोलती है। इस वास्ते सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति सदा ही परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, सहायक होने से ही धरता सीधा ईश्वर उनका चढ़ना करना घटना भगवानी सीता है परमात्मा रास्ता। मनुष्य शरीर में जो व्याधि आती है वो व्याधि दुखों का नाश करके परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है। इस वास्ते सुखदायी भी परमा प्राप्ति और दुखदायी भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, तो साधन धाम मोक्ष द्वारा मुक्ति का दरवाजा है। और सज्जनों मनुष्य शरीर में जो स्थिति आवे, यश होवे सब संसार में, यश होवे तो भी उसमें खुशी होती है और भगवान में चलता है, यश में राजी होता है प्रसन्न होता है उसमें गलती होती है, प्रसन्न होकर के भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान की कृपा को लेकर प्रसन्न होना चाहिए, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा समुद्र राजी होता है वो गति है गलती है, और भगवान की कृपा समझ करके राजी होता है तो वो नाराज भी वो भी परमात्मा की प्राप्ति के सहायक होती है, क्यों पापों का नाश करती है और पुण्यों को बढ़ाती है। इस वास्ते शुभ काम बढ़ावे अशुभ काम को नाश करे, ऐसी है परमात्मा की प्राप्ति है। तो सुखदायी वो दुखदायी है वो भी परमात्मा की प्राप्ति, और सुखदायी वो परमात्मा की प्राप्ति, यश हो वो परमात्मा की प्राप्ति, अपयश हो परमात्मा की प्राप्ति, मानो सुख और दुख दोनों परमात्मा की प्राप्ति के सहायक होते हैं। इसमें मनुष्य शरीर में दूसरे शरीरों में इतनी सावधानी नहीं होती, सावधानी न होने से दुख का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति में ही होगा, परमात्मा की प्राप्ति न होने से वो दुख एक दुख भोगने का बाबा आ जाए, भोग योनी है, भोग ये भोग योनी नहीं है, भोग योनी है 84 लाख योनी सब भोग योनी है, और ये भोग योनी नहीं है, ये तो साधनी योनी है परमात्मा की प्राप्ति कराने का, साधनी करने की एक योनी है मनुष्य योनी। इस वास्ते मनुष्य योनी में मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और जो इसमें सहायक होते हैं वे सीधा मदद देने वाले होते हैं। ये मनुष्य खाओ मिट्टे चाहिए, ये मनुष्य में ही बहुत ही है, मनुष्य में योग्यता, उस योग्यता से वो सबका दुरुपयोग करता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है। इस वास्ते साधन चाहिए, हरेक अवस्था में साधन अवस्था में जो कल्याण में वो भी बाधक है, वो भी बाधक है, और जो उसमें दुख होता है वो परमात्मा की प्राप्ति में साधन है। ऐसा विचार कर रहे जो में सदा ही साधन नाम मोक्ष के द्वारा मुक्ति का दरवाजा है, ऐसा नाम है साधन जो है लेके जाए हुए सब मनुष्य शरीर में होते हैं, और शरीर में साधन नहीं है, वैसे साधन भेद नहीं है, साधन भेद है सब मनुष्य योनि में। इस द्वार से मनुष्य के लिए विशेष विशेष सहायक है परमात्मा की प्राप्ति में। इस बात से मनुष्य जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य योनि बने बनी है, शरीर योनि बनी है। कई संतों ने इस बात को बताया है कि मनुष्य शरीर मात्र साधन है, साधक है शरीर शरीर सही सभी, परंतु मनुष्य शरीर विशेषतर साधक है। इसमें सुदाई वो परिवार दुदाई परिवार परमात्मा प्राप्ति का कारण है। इस वास्ते ये शरीर मिल जाए तो सुनना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति होने की उम्मीद है। इसमें सावधान होकर के चले, भाई उत्तम योनि है इस वास्ते साधन जो है, सुखदाई और दुखदाई है ये तो ऊपर की बात है, भीतर से कल्याण की तरफ चिंता है जो उसमें साधन है, साधक है। मनुष्य योनि में आया हुआ जीव कोई सी भी हो, सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो, दोनों को मिल मिश्रित फल हो, अनिष्टम इष्टम मिश्रित तीव्रम कर्म फलम, तीन तरह कर्म का फल होता है, दुखदाई होता है, सुखदाई होता है, मिश्रित फल होता है, कोई विशेष में सुदाई है किसी ऐसे में सुदाई है, दोनों ही तीनों ही जो स्थिया है, तीनों ही स्थिति परमात्मा की प्राप्ति का सहायक है। इस वास्ते मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। सावधान रहना चाहिए तभी भगवान के भजन में तत्परता लगना चाहिए, इसमें सुख भोगने की भी नहीं देना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, स्वर्ग की चाहना करके उसमें से ये किया था तो क्षीण पुण्य मर्द लोग भिड़ती वे भी क्षीण होने से पर लोग आते हैं जन्म मन में जाते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले वे समझते नहीं है, वे अल्प पुण्य में करते हैं। इस बात अल्प में शाम कहा अल्प मेधा है, वे तुच्छ बुद्धि है, सुख बुद्धि है, सुख बुद्धि के बीच में सुख में लग जाते हैं, सुख में लग जाते हैं तो उन्नति नहीं होती। सुबह से अपने भाइयों को चाहिए सुख मिले चाहे दुख मिले, हरेक साधन सामग्री है हमारी, ऐसे समझ करके चलता रहे वो मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर देता है। सुदाई परितु साधन जानने वाला वो कम जानता है, जानता नहीं है ठीक, परमात्मा की कृपा को नहीं पहचानता है। कृपा परमात्मा की कृपा दुखदायी में सुखदायी में दोनों में होती है, परमात्मा की प्राप्ति दोनों में होती है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए सुखदायी हो सुख दुखदायी हो, परिस्थिति कैसी आवे, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, ये दोनों प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल अवस्था परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। ये भोग है, ये दुखदायी है सुखदायी है, ये भोगी आदमी के लिए दो तरह है, योगी के लिए दोनों दुखदायी है, साधन सामग्री है। आप बात समझने की है, समझने के बाद मनुष्य कभी अपने कर्मों का नाश करने के लिए लगता है, वो भोगों में फंस करके कर्मों का नाश नहीं करता, भोगों में फंस जाता है। इस वास्ते सुखदायी दुखदायी दोनों परमात्मा की प्राप्ति है। इस बार जिस मन मन से महिमा गई है, मनुष्य की महिमा किस वास्ते है कि परमात्मा की प्राप्ति शुभ है, सब साधन सर्वे है, इसमें वैभव प्राप्त हो धन प्राप्ति हो तो उपकार के लिए है, सुख हो तो त्याग के लिए है, सुख और दुख हो भोग नहीं है, यही धन के रूप में विषय भाई विषय भोग नहीं है, शरीर का फल इसे तो त्याग ही फल है। दोनों में त्याग होता है, जिसमें दोनों में त्याग होने पर भी पुण्य फल है, उसकी अपेक्षा पाप का फल त्यागना है वो शुभ होता है। क्यों फल पाप कोई चाहते नहीं, दुख कोई चाहता नहीं, चाहते नहीं ऐसी प्रति नहीं है तो वो बचाने वाली है। सुख चाहता है वो अटक जाता है, इस वास्ते सुख में भोगी हो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सुख भोगना चाहिए, ये उपवास करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। सुखदायी परिस्थिति में हित ज्यादा होता है दूसरों का, तो दूसरों का हित ज्यादा होता है, वह कल्याण है। दूसरा आए तो उसमें अपना तो कल्याण ही है, अपने हित है, इसमें संदेह नहीं है। तो सुख और दुख दोनों परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, इस बात ऐसी महिमा है। सुख को आप भोग नहीं करना चाहिए हाँ। और सुखदायक जो वस्तु मिले उनका उपयोग कर सकते हैं हाँ। ये उपयोग और भोग में कहाँ अंतर रह जाता है? देखो ध्यान दे कृष्णा पे, उपयोग करना वो है जो आप सुख में सुखी नहीं होवे किंतु दूसरों को सुख पहुंचावे, ये उपयोग है सुख का। सुखदायी परिस्थिति धन संपत्ति वैभव बेटा पोता आदि हो गए और अनुकूलता हो गए, अनुकूलता में भगवान के भजन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान सब लगना, ऐसे लगे और दूसरों को भी लगावे और अपने कुटुंब को भी भगवान में लगावे, आदि मिल करके सब ध्यान करे। ध्यान करने से परमात्मा के चिंतन के परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुखदायी आने में उनमें बड़ा विशेष आनंद होता है, प्राप्ति परमात्मा की शुभ होती है, क्योंकि सुखदायी परिस्थिति का त्याग कठिन होता है। सुखदायी परिस्थिति का त्याग कठिन होता है, कठिन होने पर जो त्याग करता है उसमें माध्यम ज्यादा है, परंतु त्याग में थोड़ा कठिन होता है, सुख भोगने की मन में आ जाती है। और दुखदायी परिस्थिति है उसके भोगने के मन मेरे लिए तो भोगता ही नहीं, किंतु वो दूसरों को सहायता करने में भी उसको करनी पड़ती, सहायता करनी नहीं मिलती, किंतु तटस्थ अलग होना पड़ता है। अलग होना ठीक है, सहायता करनी कठिन है। सहायता करता है तो अपनी तरफ से दे करके दूसरों को सुख पहुंचाता है, तो देकर सुख पहुंचाता है, उसमें पात्र पात्र का विचार करता है, ये पात्र है ये अपात्र है। कुपात्र को देख कर देना से कुपात्र दाराज भवे दरिद्र दारिद्र शरण करो पापम पाप प्रभाव प्रयाति पुनः दरिद्र पुनरे पापी, तो पाप है दान करने से कुपात्र दान को दिया जाए तो उसमें हर्ष होता है। इस बात से सुपात्र कुपात्र दोनों को देखता है। और जो उदाही परिस्थिति है वह सुपात्र कुपात्र देखता ही नहीं, उनको दान देना पड़ता ही नहीं, उनको मेहनत दान नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि दुख पाता है, दुख देता है, दुख देखता है, तो दुख देने में कोई नजीक ही नहीं आता, अलग रहते सभी, तो परमात्मा की प्राप्ति का मौका विशेष पड़ता है उसे, और स्वतः परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुखदायी परिस्थिति में स्वाभाविक भगवान ही देख करता है, सुखदायी में तो फिर भूल सकता है आदमी, क्यों सुदाई परिस्थिति में भूल जाए बेटे पोता मेरी जिया हमारे इतना पोता है, इतना हमारे में धन धन है, इतनी मेरे पास संपत्ति है, मेरी ऐसी योग्यता है, इस योग्यता का उपयोग करें तो कल कल्याण होगा, तो वह हमें कुछ थोड़ा सा कठिनता पड़ती है। दुखदायी परिस्थिति है उसमें कुपात्र सुपात्र देखता ही नहीं, क्यों देना है ही नहीं अपने को, देना तो पास में धन आदि हो तभी देने का पत्र काम आता है, निर्वाह कर अपना निर्वाह बात करना है, उसमें दुखदायी भी केवल निर्वाह करके भजन स्मरण में देना है, लोग भी आशा नहीं रखते कि एक उस देगा, ऐसी आशा नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा है नहीं देने के लिए कहाँ से, जिस वास्ते रहने की जो आफत है ये सुखदायी की होते हैं, दुखदायी वो आफत ही नहीं होती, इस बात केवल भगवान प्राप्ति में हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुभता मिलती है, क्यों जाना तो पड़ता नहीं, इस बात में लोग तंग करते नहीं, और भजन स्मरण जब ज्यादा होता है आदमी ज्यादा आने से दूर पड़ता है, वो बिन उसे होता ही नहीं, उसे तो परमात्मा की प्राप्ति ही होती है, और उसको क्या होगा। दुखदायी परिस्थिति में अपने कल्याण के सिवाय दूसरे में अटकते ही वैसे वो अटने वाली बात ही नहीं है। आप आदमी आकर के कोई बिल करता ही नहीं, इस बात में असुविधा पड़ती है। इस वास्ते वो ऐसी अवस्था में भगवान की प्राप्ति शून्यता से होती है। मन दुखदायी परिस्थिति में दूसरा कोई आकर के उसको तंग नहीं करता, भगवान के भजन में लगना सतर्कता से उसमें कोई विघ्न नहीं करता, इस वास्ते सुताई परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति बड़ी शुभ है। दुखदायी परिस्थिति में दूसरे आदमी अपने से कुछ भी चाहते नहीं, क्योंकि पास में है ही नहीं, तुझे लोग सुनते पास में नहीं क्या देगा ये, इस बात से आशा रखते ही नहीं, तो आशा नहीं रखते तो आप निरंतर देता है, निरंतर भजन करता है, बाधा कोई नहीं देता, इस तरह शुभ होता है। सुदाई दुदाई परिस्थिति हो जाए, दोनों परिस्थितियों में दुदाई परिस्थिति अच्छी होती है। व्यापक व्यापक देखो आप लोग, भगवान की प्राप्ति के लिए लगने वाले के संसार का ज्यादा संयोग होने से ही बाधा पड़ती है, और ज्यादा संयोग नहीं होने से बाधा पड़ती ही नहीं, तो दुखदायी परिस्थिति में कोई पास आता ही नहीं। दुखदायी परिस्थिति इस बात से ज्यादा लाभदायक होती है वो दुखदायी, क्योंकि दुख में कोई सहायता चाहते नहीं और देखता ही नहीं, भाई है नहीं कुछ, कहते क्या सहायता करेगा, क्या सहायता करेगा, इस बात से कोई दूसरे दूध नहीं, दूध नहीं, दूध देते नहीं, दूध देने पर है ही, हम क्या है इसको, इस बात से उसे सहायता नहीं, सहायता करते हैं, इस बात से दुखदायी परिस्थिति में लाभ होता है, सुखदायी परिस्थिति में बैठ आती है। पर वो बाधा करने पर भी प्राप्ति प्राप्ति परमात्मा की करनी है, इस बात में सुखदाई में वे सुख नहीं भोगते, भगवान का भजन ही करते हैं, इस बात में वो भी अच्छी है। पर दो नंबर की है सुखदाई और दुखदाई परिस्थिति एक नंबर की होती है, तो जितना दुख आवे किसी भाई बहन में संग देना चाहिए, भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे उदाहरण आते हैं कई सुखदायी परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति के लिए, एक महात्मा थे, संत थे, कृष्ण थे, तो उन्हें सुखदायी संपत्ति थी, तो दूसरों को उपकार किया करते, स्नेह किया करते और भजन किया करते, भजन भी करते लोग तो उपकार ही करते, तो दोनों बातें उसी रहती थी। जब उसमें आगे दुख पड़ा तो सुख देने के लिए जो मेहनत करते वे आदमी नहीं आते, आदमी नहीं आदमी बोलो बाधा मिट गई, अब बाधा एक सुख दे, एक सुख देने वाली एक बात नहीं, एक बात इस बात से उनको जल्दी प्राप्ति होती है। सुखदायी परिस्थिति बाधक होती है और सुख दुखदायी परिस्थिति बाधक नहीं होती, आपके खुद ही बाधक नहीं होती, दूसरा की बाधक देने का। सुखदायी परिस्थिति में और भी आते हैं, भोग होते हैं उसका, उठी हुई पानी में सदैव सुखी सुख होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें मैं वही मुसलता है, इस वाले दूसरे भी उत्साह बोलते हैं। और संसार में देखो सुखदायी भी आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, परिस्थिति भोगने के लिए नहीं है, याद रखो एक बात ध्यान देकर, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति दोनों ही साधन है, यह साधक पुरुष जानता है, दूसरे को पता नहीं है, दोनों साधन है, दोनों साधन, दोनों में साधन में दुखदायी ज्यादा काम की है, सुखदायी ज्यादा काम, सुखदायी ज्यादा काम की नहीं है, सुखदायी में भोगने की वृत्ति होती है और दुखदायी में त्यागने की वृत्ति होती है, त्याग की वृत्ति होती है वही भगवान की प्राप्ति में सहायक होता है, दूसरे करते तो सहायता करते हैं, इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति सहायक विशेष होती है। परिस्थिति कोई भी आवे परिस्थिति में उलझना नहीं है, सुखदायी में दुखदायी में किसी उलझना नहीं, अनिष्टम इष्टम निष्ठम तीन तरह परिस्थिति हो रही, तीन तरह में सुखदायी और दुखदायी और सुखदायी दोनों दोनों आती है, उस अंश में सुख है कुछ अंश में दुख है, तो उस अंश में दुख है उस अंश में अलग रहता है, भजन भजन में ज्यादा दादा रहता है, दुखदायी परिस्थिति में भजन ज्यादा होता है, अनुभव भी होते परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, मैं कहे कोई भी आदमी आ जाए तो उसकी सहायता करो, जैसे हमारे ठीक होगा अब दुखदायी परिस्थिति घटेगी मिटेगी। इस बात से वो भजन स्मरण विशेष करता है, दुखदायी परिस्थिति विशेष सहायक होती है और ये परिस्थिति दोनों भोगने की है। सज्जनों ऐसे परमात्मा ताप दिए साधक है, ये बात देनी चाहिए। सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थिति वास्तव में सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, भोग दोग न करके इनसे तसद होकर भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। ये सिद्धांत है, सिद्धांत में से दुखदायी है वो सहायक होगी, सुखदायी की अपेक्षा ज्यादा परमात्मा तो बदला होती है। इस वास्ते उसमें सुख ज्यादा होता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले सुख नहीं चाहते। रंगा और बंका की बात आती है, रंगा और बंका, रंगा और बंका, रंगा नाम रंगा तो स्त्री का नाम था, पुरुष का नाम दूसरा था, परंतु ये दोनों ही जाते थे रस्ते रस्ते लकड़ी जाने के लिए, लकड़ियां लाकर थूकी लकड़ी लाकर बेचते थे, बेच करके अनाज लाते, वो अनाज से अपनी रोटी बनाकर खाते थे, ऐसा दुख पाते थे। तो भगवान महाराज नामदेव जी के साथ में भगवान की मित्रता थी, आपस में बातें करते, तो भगवान ने रामदेव जी से कहा, रामदेव ये देखो तुम भगत है जो तत्परता से भगवान का भजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं और मेरी इज्जत भी ध्यान रखते हैं, अगर इनको मिले तो भगवान भूल जाएंगे। महाराज ये तो आपकी चालाकी है, रामदेव जी ने कहा कि आप चालाकी है, इन दो बिचारे देखो इतना दुख पा करके कष्ट पा करके लकड़ी ला करके उनसे अपना निर्वाह करते हैं, अगर इसको धन दिया जाए तो धन से अपनी पूर्ति कर लेंगे और भजन करेंगे ठीक होगा। तो वे अच्छा परीक्षा करो, तो वे जा रहे थे लकड़ी लाने के लिए निकल गए, तो पुरुष और स्त्री वो अलग अलग बैठे थे, साथ साथ अगर कोई बात हो जाए तो भगवान का तो मन छूट जाए, ऐसा विचार करिए अलग अलग चलते थे। तो पुरुष तो कुछ आगे, अरे स्त्री चलती थी पीछे, तो पुरुष आगे रुकता, आगे देखा देख सोने की मोहरों की ढेरी हुई थी, उस ढेरी को देखा तो एक दिन देखा पर तो पेपर वाला देखा, पर एक दिन सुने करेंगे क्या, करेंगे क्या, लेकर के अपना निर्वाह तो होता है अपने जिंदगी रियाते हैं, नहीं उसे बेच देते हैं, मेरे काम निर्वाह तो होता ही है, अपने संग क्या करें। विचार किया कि स्त्री है वह शोभन चल जाएगा, इन सोने को देख करके तो इस पर धूप डाली जाए इसलिए उठेंगे नहीं, तो धूप डालते देगा इसलिए वो आएगी और लाए बैठी हुई आ गई, आगे गई धूल पर धूल डाल, धूल डाल दी, धूल पर धूल डाल से क्या बैठा, तब गए तो बंका है उस रंग का और बंका की राज्य बनती है, पर ये ने कहा धूल पर धूल डाल के क्या फायदा, तो आगे बोलो सोना दिखता है पुरुष को तो किसी को सोना दिखता ही नहीं, जो सोना ही धूल ही दिखता है, तो धूल पर धूल राशि के फायदा अपने धर्म में रख दिया हो इन्हें देखना ही अपने, तो स्त्री वो बाकी हुई उससे भी ईश्वर से रंका और पंखा हुए, तो पंखा वो पुरुष होगा रंका स्त्री उसके रंकावत भी साधु है, रंकावत पुरुष का वे भी रंकावत कहलाते हैं, वे वंश में साधु बने उसी परंपरा में रंकावत कहलाते हैं, तो ऐसे पहले कर दे। फिर क्या किया कि अगर जाकर के लकड़ियां थी सूखी सूखी वे एक जगह अलग अलग धरा जा रही लाल दी लाल लकड़ियां सुंदरता से, तब जाकर देखो कि आज सोने का दर्शन हुआ, सोने का आज दर्शन हुआ, दर्शन के कारण से आज लकड़ियां भी किसी ने आगे दूर मिली रखी है, कोई अपनी जमा रखी है वो अपन ले जाएगा, तो उसी के लिए हमें दर्शन में आज लकड़ी भी मिलनी मिलती, आज वो खोटा दर्शन हुआ उनका ये प्रभाव है, देखो आज लकड़ी नहीं मिली, इस बात से फिर दिन में गई आगे जो मैं जाकर लग जाती वहां नहीं हुई, इस वक्त दर्शन हो गया, ये भी खराब। तब तो गया नामदेव जी को, नामदेव जी के ताप दिया और ये लेते नहीं, लेते नहीं। ये कहते हैं कि सोने का दर्शन होने से आज लकड़ी नहीं मिली, आज दर्शन का शुरुआत है, आगे दूर जाना पड़ा, धन जाना पड़ा, नहीं तो नजर लकड़ी पड़ जाती, मेरी सोने का दर्शन नहीं कर, दर्शन खराब नहीं हुई। तब भगवान कह मिले, भगवान ने कहा तुम तुमको देने के लिए हमने कहा कि ये तुम ले हो तो तुम निर्वाह कर लो अपना। तो नाम देते करने से ये कही थी बात, और इन बात से वे हुए तेज बैरागी होगी, और तेज बैरागी हुआ तो बैरागी से फिर भगवान ने लिए। इस वास्ते परमात्मा की भगवान की प्राप्ति कराने वाले ये जो सबसे हृदय से है विष्णु नहीं चाहते, नहीं दे दुखदायी बड़ी अच्छी है, कोई अपाश आता ही नहीं, यदि उसमें दाई करता नहीं सब भगवान के बचने से होता है, कोई आवे ही नहीं पास में, क्यों आवे, कोई लेने वास्ते आवे, उन्हें लेना देना है नहीं, क्या देने का चाहो अपनी रुचि बना खाना है। तो देखो देखने का आज सोना देखा मेरा ये आप आज ठीक, देखना ही खराब है, ये लेना तो बहुत खराब होता है, ये अर्थ लगाया उनका ने। तो बताया थे ठीक है, हमारे से भी भगवान तेज माना, और एक बार भगवान को निर्वाह करते ही है, सब जगह निर्वाह होता है, पर सुख में है नहीं, फंसते नहीं, सुखदायी परिस्थिति फंसाने दी उनको नहीं आती, सुखदायी भी और दुखदायी, क्योंकि वो सुखदायी और दुखदायी ए भाई वो ध्यान दे उसको, ये दोनों परिस्थिति वास्तव में साधन सामग्री है, साधन सामग्री न मान करके दुखदायी सुखदायी को अपनी भोग सामग्री मानते हैं, वे फंस जाते हैं, वे दुखदायी में फंस जाते हैं, सुखदायी में फंस जाते हैं। दुखदायी में तो कि हमें वस्तु मिले कैसे, मैं पैसा मिले कैसे, ऐसी चीजें मिले तो बात अच्छी बात यूँ कर यूँ फंस जाते हैं, सुखदायी से आना करते हैं, दुखदायी में दुखदायी हो जाती तो सुखी से आना करते हैं, और सुखदायी हो जाती तो मस्त होंगे, दान भी कुछ करते हैं और भजन भी करते हैं, ऐसे करते हैं, परंतु दोनों चीज रहती है, दान और भजन दोनों करते हैं, दोनों में भजन में तत्परता से एक धर्म शुद्धदायी वाला ठीक चलता है, शुद्धदायी वाली बदल लगती है दोनों परिस्थितियां भोगने के लिए, ये सुख भोगने के लिए शुद्धदायी परिस्थिति नहीं है, दुखदायी परिस्थिति भी साधन करने के लिए है, ऐसा समझते हैं वो जो साधन करते हैं, वो दूसरे से मत समझते हैं, शुद्धदायी दुखदायी को परिस्थिति अपने साधन है, अपना सुखदायी दुखदायी सुख देना सुख देना है, सुख देना सुख में भोगे दुख में भोगे, तो भोग होने से परमात्मा योग नहीं होता, योग उनको होता है जो दोनों में अलग रहते हैं, दोनों से दोनों में अलग रहने वालों के लिए दुखदायी परिस्थिति बढ़िया होती है, जिसमें कोई जाग नहीं बही नहीं होती, अकेली होती है, सकती है, उसको देना पड़ता नहीं, वो देना पड़ता है, वो शुद्धदायी परिस्थिति में देना पड़ता है, तो आप होते हैं इधर ये दोनों केवल दोनों में शुद्धदायी दुखदायी अच्छी थी, दुखदायी परिस्थिति आवे उसको राजी होना चाहिए, मन में खुश होना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है क्योंकि हमारे पर दुखदायी परिस्थिति आई है। सज्जनों ये बात बहुत दामी है, मनुष्य उद्धार से आने वालों के लिए सुखदायी परिस्थिति बढ़िया नहीं है, बढ़िया दुखदायी परिस्थिति है, और उद्धार करना दोनों उद्धार करना दोनों परिस्थिति नहीं थी, परंतु अपनी विचार आकर अपने पहले किया हुआ जो पुण्य है उन पुण्यों से सुखदायी आती है, पहले कोई पाप किया है उसे दुखदायी परिस्थिति आती है, तो दुखदायी परिस्थिति और शुद्धदायी परिस्थिति दोनों ही अपने अपने भोग होने के और भोग देने के वे अलग जाती है, वह भोग में राजी होता है वो फंस जाता है, ये नाराज होता है वो फंस जाता है, तो राजी नाराज नहीं होना, सुखदायी आवा दुखदायी हो गए राजी नहीं होना है, ये शुद्धाई राजी हुए कितनी देर राजी, थोड़ी शुद्धाई रहती है फिर वह दुखदायी आ जाती है, दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख, ये आता ही रहता है। अलंग दिन आती मत, ये दिन आती है तो आता रहता है, उसमें फंस जाता है आदमी। और परमात्मा की प्राप्ति करने वाले सुदाई नहीं चाहते, सुदाई नहीं चाहते, भजन उसमें निरंतर बनाए यही चाहते। भगवान से यही कहते हैं, सुदाई मांगते बोले भगवान से, कभी इच्छा नहीं करते मेरी सुदाई बनाए। महाराज आप भेजते हैं वो बहुत बढ़िया है, जाही विदरा गए राम ताही विदरेंगे, मैं विदरे करेंगे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम लग जाते हैं। हमने देखा एक घोड़ा देखा था, लोग साधारण काम करता लोग वहां, परंतु भगवान का भजन करता था हरदम। काम करते हुए मैं देखा तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मस्त हो जाए। काम करता रहता किसी हजार भर दिया उसकी वर्तमान को भर दिया, काम कर दिया था सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा मस्त हो रहा था और एकदम मगन मगन हो रहा था, मगन होकर भजन कर रहा था अपना। तो मैं देखा भाई ये धन्य है, जो भगवान के भजन करने लगे वही धन्य है। संसार में लगा हुआ है वो तो फंस जाता है, तो इसमें फंसने वाले सुदाई ज्यादा फंसा दिए, दुदाई कम फंसा दिए, इस बात वे दुख ज्यादा प्रशंसा कर रहे। ये बात मान नहीं है सब भाइयों को, सब जितने भाई सुनते हैं भाई बहन दुदाई परिणति आदि में आनंद आते हैं, दुदाई आती है वो आनंद में, इसमें भजन बनेगा आदमी दुख हो रहे दुख पा रहे दुख पद रहे तो दुख दूर करने की इच्छा करेंगे तो सुख रही लुलुपता होगी, लुलुपता होने से भजन नहीं होगा, रोकेंगे पछताप करेंगे कि हमारे रुख आ गया, पापों का फल है, पापों का फल है तो ये पुण्यों का फल तो नाश करता है, पापों का फल भी नाश करता है, तो वो समझा नहीं। जो अवस्था आती है मनुष्य जीवन में दुखदायी अवस्था जितनी लाभदायी है इतनी सुखदायी लाभदायी नहीं है भगवान के भजन में। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति आनंद देने वाली है, अरे भोग है ही नहीं, सुख भोग नहीं ली के शरीर है नहीं, यही कर यही कर तन फल फल विषय भाई, इस तन का फल मेरा विषय नहीं है। सुख भोग तो सुख भोग चाहने वालों को चाहिए, सुख भोग चाहते ही नहीं वे, तू चाहते हैं सुख तो चाहते ही नहीं, वे तो चाहते हैं भगवान प्राप्ति, वो दुखदायी परिस्थिति भी ज्यादा होती है। इस बार से दुखदायी परिस्थिति ज्यादा तो सुदाई होती है, भजन करने में अधिक मौका मिलता है। यहाँ जो ये हमारे को आप परिस्थिति आती है सब भजन करने के लिए है, सुखदाई भी परिजन बनने के लिए, दुखदाई भी भजन करने के लिए, इन संत महात्माओं के सामने सुखदाई कोई महत्व नहीं रहता, सुखदाई परिस्थिति है उसे कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो भजन करने के लिए है। अपने पर रोटी खा दी भजन कर दिया, भजन कर दिया रोटी वोटी खाए गई भजन कर दिया, सुदाई में ही भजन में लगता है, दुदाई में रोटी कमाने में भी कुछ लगता है तो भी शादी मिलता है, और भजन भोजन करने लगे तो शादी मिलता है, शादी करते रहते हैं इस बात में निश्चिंत रहते हैं। गोस्वामी गोस्वामी जी महाराज बात आ रही है, इन्होंने संग्रह किया साधु बन कर गए, कुछ संग्रह कुछ घर बर्तन भंडे पास में रख गए, कुछ साधन तो जी अपने हाथ से रसोई पोषण बना दिए, रोटी खा कर दी, तो हाथ से रसोई बनाते हैं तो बर्तन भी पास में थे, तो रात्रि में एक दिन की बात है कि चोर आए देखने के लिए, तो गोस्वामी जी सोते थे, बर्तन बहुत से पड़े थे, उनका रक्षा करने वाले दो आदमी रक्षा कर रहे हैं, तो जो चोरों ने देखा ये दो कौन है, तो देखे छोटी अवस्था है, धनुष बाण लिए हुए हैं और बड़े सुंदर है, तो चोरों ने देखा तो महाराज में मोहित हो गए, वे विचार करने लगे है कौन है, तो दिन में अपने मित्रों से चोरी करना तो भूल गए, और ऐसे निकले चले गए। फिर दिन में आए कि मैं आज भी रात का थे, वे आप कौन थे, कौन थे, तो कोई आता नहीं कि आप कैसे चोर हम आए थे। हमारा तो चोरी की वासना ही सुनी, चोरी करने की इच्छा ही मिटी उनके दर्शन करने से। वे दर्शन कराओ महाराज, आप दर्शन दो। अरे आदमी है नहीं कि महाराज रात्रि दोनों दो बालक यहाँ खड़े थे, धर्म बांध दिए हुए भर रहे थे, पर गए नहीं। भजना भगवान को चलनी पड़ी तो अपनी सेवा में करो, तो कोई चीज नहीं पर शेर सब ये ये आफत है। महाराज भगवान को आना पड़ा, रक्षा करनी पड़ी। तो सुखदायी परिस्थिति में भगवान को आना पड़ता है, इस वास्ते सुखदायी परिस्थिति अपने दायी दुखदायी होती है। दुखदायी में कोई है नहीं, बता दल नहीं हुई है, तो हुई भोग भोग भोग भोग बहुत दिन खत्म हो जाती है। सुखदायी परिस्थिति लोग सबसे अच्छी समझते हैं, अच्छी समझते वह मंदी है। वे लोग भगवान के भजन में भाषा कीमत नहीं समझते, वे सुखदायी संपत्ति सी समझते हैं। सो संपत्ति में सुखदायी में वे फंस जाते हैं, और असली फल भजन फल भगत होते हैं वे न सुखदायी बने दुखदायी में फंसे, वे तो अपने भजन करते हैं। तो भजन करने वालों के लिए दुखदायी सुखदायी की अपेक्षा ज्यादा होती है। हरेक को ये चित्र करना चाहिए जो दुखदायी परिस्थिति आ रही है, भजन कराने में बड़ी सहायक होती है। चाहे वो अपनी हो तो मुक्ति का साधन होता है, इस बार भजन करना चाहिए। हरेक भाई को ये शिक्षा लेनी है कि सुखदायी में भजन कम होता है, दुखदायी में अलग नहीं होता है। कृष्णा जो विरक्त है, राग है, भगवान में राग है, भगवान का अनुराग नहीं है, वे लेते हैं भोगों में। भगवान उन लोगों को सुखदायी अच्छी लगती है, विरक्तों को अच्छी नहीं लगती। इस भोग सुख से आते नहीं, हमारी ऐसी अवस्था रहे जिसमें कि हम भजन भी लगे रहे और कोई काम लगे ही नहीं। तो भगवान भगवान कहे इस वास्ते बेचारे वंचित रहते ही मत, वो सुखदाई में भी वंचित रहते, दुखदाई में वंचित रहते, दोनों में फंसते। दुखदाई में रोते हैं या कुछ हंसते हैं, दोनों राजी होते हैं। सुखदाई में दुखदाई में नाराज होते हैं, और भगवान भक्त होते हैं दुख में राजी होते हैं। दुखदाई में हंसते आनंद से, दुखदाई में मस्त रहते हैं। अरे ये काम ठीक है, इसमें देने का हमें काम ही नहीं पड़ता, देने का उस पर असर ही नहीं पड़ता, देने का उन्हें नंग संकल्प भी नहीं होता, क्योंकि क्या दे है ही बस में आनंद है इस वास्ते। और दूसरे भी आप बाधा नहीं दें तुम्हें, तो दोनों में अगर देखा जाए तो दुखदाई बस ही है। भाई लोग सुनते हैं वो ख्याल करो, दुखदाई समझो परिस्थिति आती है और विशेष लाभ को दे देती है। सज्जन सत्संग वही असली है जो दुखदाई में प्रसन्न रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहते हैं। दुखदाई में भी सुखदाई में भी प्रसन्न रहते हैं और खुद ही रखते हैं। कोई खाओ, कोई आ जाओ, कोई जीवो, अच्छी बात है, करो भजन करो भाई, भजन करो। पर भाई में दो काम होता है, देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है दूसरों को, और पात्र को पात्र बेचती होती है। दुखदाई में पात्र को पात्र बेचती होती ही नहीं, क्योंकि देना कुछ है ही नहीं। कुपात्र दाना तो हुए दरिद्र, कुपात्र दाना तो हुए दरा दिया। तो कुपात्र उपात्र दोनों को दान देने अत्यंत फर्क बताया है। सुपात्र दान देने से धन बढ़ता है, कुपात्र को देने से धन नष्ट होता है। तो धन नष्ट हो जाए तो शोक ही है, बढ़ जाए तो भगवान की कृपा है। देने को बढ़िया उत्तम नहीं समझते, बढ़िया समझते हैं उसका फंस जाते हैं। सुखदायी दुखदायी दोनों परिस्थिति बढ़ाने वाली है, दोनों को दिखा दिया समझता है वो बढ़िया है। जो अवस्था में भगवान भेजते हैं वो सुनता है, सुख भेजते हैं तो मौज है, दुख भेजते हैं तो मौज है, दोनों में राजी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इससे परिस्थितियां सुखदायी दुखदायी केवल उन्नति के लिए आती है, अपने उद्धार के लिए आती है, सुख भोग के लिए कोई सी परिस्थिति नहीं है। सुख हो गएगा अवसर ही नहीं है, इस वजह से संपत्ति सुखदायी संपत्ति मुझे छोड़ देते, अपनी ऐसी साधारण स्थिति मुझे चाहते सुख उनके लिए बाधक होता है, दुख होते सहने में सुख होता है, सह रहता है, उसे पालन करने में विधि होता है। इस वास्ते संत भगवान जी भक्त हो जाएंगे सुखदा ही चाहते दुखदा ही चाहते वैसी स्थिति होते दुखदाई को भजन सर दुखदाई में आनंद ऐसा भजन आ गए काम की बात है। ये दुखदाई परिस्थिति में भगवान का भजन विशेष होता है, दामी भजन होता है, मन जाता नहीं किसी में ही और भजन लगे रहते हैं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 15 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।